să vă spui ce s-a întâmplat, mă. În pădure, la Daimac, măi, lele, s-a dus vestea în toată țara, de codin din Vuduhala, ei că se duse la pădure cu popor și cu secure. Ei cu securea lui cealaltă, taie pluta dintr-o dată. Au, au, au, mă, cogine, ce ți-a spus, mă, icuța țâie, lele, să nu te duci la pădure, că pică pluta pe tine. Dar Codin a ascultat, pluta pe el a picat, sub un cer mare rutat, sub un cer mare rotat, măi, lele, și-a de Codin răsturnat, și-a de Codin răsturnat, cu capul pe-o rămurea, cu securea alăturea, mă. Ios! Au, au, au, mă, cogine, te-a pus rudă, rea sa bine, lele, ce ți-a spus, măicuța țeie, să nu te duci la pădure. Dar Codin a ascultat, pluta pe el o picat. Ia cocoană, pusul meu, mă, ia cocoană, pusul meu, măi, lele, că-i de la Codin al meu, că-i de la Codin al meu. Îl dau pe mălai și slană, să-i fac glucogin pe-o mană. Ei, să vezi rudrezele, măi, să vezi rudrezele, măi, lele. L-am adus de orice ori, că-i bun la emisiune. Da, are o voce mai rar, tenor adevărat. Cum fierbeau sarmalele, săgeapă pomenile, mă. Cogine, copii tăi, mă, Cogine, copii tăi, măi, lele. Ei se uită spre pădure, mamă, tata, nu mai vine, și se urcă pe bordei și mănâncă dragavei, dragavei pe oltenește, ștebie pe românește.